Só despois de ler Bartes é que Camila ficou a saber que o dedo da masturbación é o medio. Até aí tiña usado sempre o indicador. Experimentou tamén o polegar e viu que todos servían. Meu menino, seu vixiño, pai de todos, furabolos, matapiollos. Despois de perder a virgindade, experimentou con un tubo de cecresina metido nun dures gosemer. Tamén servía. Mas isto nada. Ten a ver co amor. Ten a ver con o escrever. E con pintar. E da menos satisfazón. A menos que Camila se lembre de Genia. E da penetrazón. Entón usa só os dedos e serve para adormecer. Próximamente na Radio Piratona, a resistencia do dedo medio.